Eguerdion, Antxeta irratiko entzule, eguerdiko ordu batak dira, Bidasoa eskualdeko kirolaren ordua. Asteburuko deialdi guztiak errepasatzeko asmoz, hemen gaituzue, beste behin, Jean-Pierre Arokarene, egunon. Non, geixo. Egunon, eguerdion ja, eta ni, Xavier Martínez de Antoñana. Bueno, zer izango dugu gaurko programan izpide? Bueno, ba, atzo bertan bera geratutako Bidasoaren neurketaren albistea aipatuko dugu. Real Unionen lagunartekoaren emaitza, Aizpea González Espainiako selekzioarekin Poznanen arituko da txapelketa absolutuan, eta bere adierazpenak jaso ditugu, nola ez, Hendaiako taldeen neurketen berri emango dugu ere bai, eta gainontzeko kirolen albisteak errepasatuko ditugu. Gogoratu, Real Unionek atzo bana berdindu zuela Tolosaren aurka, bertan, Tolosan. Ostegunero bezala protagonista bat izango dugu gurean, Jaia Life Zesta Punta enpresako antolatzailea da bera, eta azken asteetan, Hondarribia Mastersean murgilduta dabil, Mikel Egigoren izango dugu gure estudioan. Eta finalerdiak, ba, jokatuko dira bihar bertan, Hondarribian, eta honen inguruan galdetzeko aukera izango dugu. Beste behin, Jean-Pierre, pixo handiko programa, eta beti bezala, bakontu asko ditugu aipatzeko, beraz, ekin diezaiogun gaurko saioari. Jean-Pierre, ba, Bidasoarekin hasiko dugu gaurko saioa, eta haze sorpresa jaso genuen atzo arratsaldean, berez, zortzietan Bidasoa eta Leongo Ademar nor baino nor aritu behar ziren, baina bertan bera geratu zen neurketa. Arrazoia, ba, imaginatuko duzue, COVID-19a nabaren hainbat jokalarik, Irungo neurketetatik bueltan, ba, hainbat sintoma sumatu zituzten, frokak egin zizkieten, baina orduan emaitzen zaizeuden, eta beraz, Bidasoako eta Ademarreko ordezkariek, ba, Espainiako Eskubaloi Federazioaren gomendioak eta osasunari irizpideak jarraitu zuten, eta neurketa bertan bera geratu zen, Jean-Pierre. Bai, bertan, igande bertan, atzalden bertan, jokalari bezuek, dardarak eta sukar pitxadat zutela azaldu zuten, nabakoek, segobiatarrek, eta bera munean ba, froga bat egin zuten, gero beste froga bat zuen, test serologikoak, aipatzen dituztenak, hori negatiboak azaldu ziren, baina horretak guztiz ere PCR-ak behar zuen hortikan dena medio, ba, zehaztatu hori, eta astezkenean Bidasoa ba, Ademarren neurketa hori ba, jokatu behar zuen. Nabako agintariek harremanetan jarri ziren Bidasoako erekin, baina hori dena ba, berehala Asier Zubiriak Bidasoako ordezkariak ba, adierazteko du, eta hortik jakingo du ba, Espainiar Federakuntzak neurriak hartu behar zituela bi medikuekin. Gerardo Jimenez Bidasoakoarekin eta Leongo medikoarekin hain zuzen ere, eta bertan behera utzi zuten atzoko neurketa, eta beste arazo bat, aurtengo egutegia ba, aldakorra da, eta hola hartu behar da, ez dago besterik, hemen ez dago besterik, normaltasuna berria iritsi arte, eta txertoa iristi arte, horrelako kasuak azalduko dira, eta bueno, klubak bere neurriak hartu zituen, bazkide jaso zuten, bere ala, bai, sare sozial bidez, eta elbide elektronikoaren bidez, ba, ohar bat, esanez bertan behera uzten zutela neurketa, eta horrela bukatu zen afera, guz azpiretan, zazpide horretan hartalekun egon ginen, eta han, ja, zegoen, pista urdina, hortxe bertan, kilikolo, hortxe bertan iaia esertuta zegoen, eta, bueno, ja, han ezen arrastorik joloi, eskubaloi konturik alde horretatik, eta, bueno, jakingo dugu orain zertatzen den, amalagoean adibidez azaldu dute jokatuko duela neurketago. Bueno, ba, sorpresa handia jaso genuen atzo ba, Bidasoako neurketa bertan bera geratu zela jakiterakoan, ba, nola nabakoen ba, bueno, ondo ezik zeudela jakiterakoan, eta bueno, ba, Leongo Ademarrek eta Bidasoak ba, bueno, onartu zuten ba, osasuna zeintzea, eta beraz, atzoko neurketa bertan bera geratu zen, eta horren inguruan aritzeko ba, Asier Zubiria daukagu telefonoaren beste aldean. Eguerdion, Asier. Bai, eguerdion. Bueno, nola izan zen atzoko afera? Imaginatzen dut ordu intentsuak izan zirela, ezta? Bai, Bai, bai, nahiko zarata izan zan. Bueno, sorpresa zarrapatu ginoen esango dut kakotxatean, ze testimuru honetan, nik uste deno gaudela, piskabat, prest, zein momentutan, ba, horrelako gauzak bizitzeko. Eta, bueno, ba, zeko eguna pixka izan zen, ba, eguarri inguruan, ez egiten dut da zehazki zen, no, izan zen, baina, bueno, nabatik gurekin kontaktu jarri zian, zuzendaritatik, eta komentatu ziguten, ba, pixkat, nola, jokalari desente zituzten, ba, zazpi zortzi ba, jokalari, ba, esan duzen bezala, ba, ondo ezak jota, batzu, ba, superrakin, eta bueno, buruko minakin eta bat, ba, bueno, sintoma batzu, ba, koronavirusakin zer ikusia izan zezaketenak, ez? Bueno, eteguetena oso argi, zari zango zan, baina, bueno, bada espada, ba, osasun irizpideak eta jarraituz, ba, arduraz jokatuz, batzuten, ba, PCR testak ere egin, eta guri jakinarazi behin egoera zintan, eta optika horrela, ba, gure, ba, gure neurriak hartu ganik, ez? Ba, kontaktu horri, ba, izadera ziduakin, ba, leongoa den marko zuzen egin, eta denon hartian, ba, piskatera bakizan, ba, ba, bueno, ba, prebentzioz jokatzia eta toko partidua ba, atzeratzia. Bueno, arduraz jokatzea aipatu duzu, noski bai ez, hori zen garrantzitsuena, atzo berela, egun ginen bertan, zazpiretan, eta ja, dena bildua, edo biltzen ari ziren, ja, kiroldegian, eta orain beste kontua da, noiz jokatuko den neurketa, gero aipatuko dugu, baino, alata guztiz ere, ja, Guadalajarako bidaia prestatu behar da, eta, bueno, ja, gaur frogak ere dituzte, o, egin dituzte, ja, jokalariak, eta, bueno, normalean, ba, ikusiko du, zer gertatzen den, bidaiasako jokalariak ondo, azaldu zeizki, ondo azaldu dira, azkeneko orduetan, eta, eta, bueno, jarraipena alata guztiz ere egingo da alde horretatik. Orain adostatu beharko duzue Ademar Leonekin batera, noiz, ze data da, bilatu? Zue, Europan dira, eta zuek Europatik kanpo, hor data bat, ba, esmatu beharko da? Bai, bueno, oztara ere oitzera idea ez, denok, ba, zekin, jarruna hori bat oitzean, bi edo hiru partidu atzeratzen ari dira, eta gero, ba, horiek nun baite sartu behar, ez. Egia da, ba, bueno, gure kasuan Europatik at gaudela orain, ba, bueno, errestasun gehiago ditugu, ez, ba, partio horiek sartzeko, baina zuk esan duzun bezala, Leongo Ademarrek, mendi bi aste barru ja Europar mutzuako fase hortan hasten dira, eta arazoak izan dut uste horako partio gogatzeko. Gru, prinsipioz, ideia ikuste egun, ba, modu bakarra da, ba, torren hastien, amalagoan aste azkenien jokatzea partio hori, baina, bueno, ikusi beharko da ere, ba, ia, ba, gaur goizia jokalari egin zuzen PCR probak eta denak negatibo ateratze dira, eta, bueno, gara izan ezkero, ba, ez ditzateke prinsipio eta arazo izango, guain positibo horren bat edo izan ezkero, ba, duan ja arazo izango ditzake, ba, eta perro gehiak dira sartu beharko duketarako, eta duan, baina, tornazteako zaila izango ditzake. Baina, bueno, prinsipioz da gure hasierako ideia, eta ademar da negin itzegin da, ba, ia datorren aste horretan, ba, sartu leiken parti hori, zera optik aurrera gero, ja, ademar Europako txapelketa astean ia, ba, zaitasunak izango ia. Horrek esan nahi du, datorren astean, Leongo Ademarren aurka eta Bartzelonen aurka jokatuko zenuketela, ezta? Ba, ala suertatzari bada, bai. Egizan nahi du, ba, bi partiu zail oso zail izan honen jukera aste baten barruan, ez? Baina, bueno, zagit, oztara ere jarrita gaude, oztarako ere pres gaude, ba, bueno, gauzak, pero partiduak datu zen bezala hartu behar, eta bai, ba, nek zatzik bat izan ditzak edo, bai, Ademar Leon eta Barcelona, ba, aste berien, baina, bueno, hori nik hori luze jungo da, horrena, ja, lagun bat honetan goa da, jarrakin jokatzea egizatzen deun, eta gero, datorren astekoa ikusiko txugu. Testu inguru honetan, denbora aldi honetan, ba, bueno, treste egon behar deu, ba, egun ez egun, dozein aldaketatara moldatzeko, eta bueno, ba, ahia, lagun bat honetan goa da, jarrakin jokatzea egizatzen deu, eta datorren astean, ba, ikusiko deu, ba, Barcelona eta Ademar Leon birun. Egia esan alde horretatik arduraz jokatu duzuela, denok, kasunetan, bai Ademar, atzo aipatu, bueno, itzigin genuen bere zendagilearekin, Ricardo Jimenez medikoarekin ere bai, eta Federakuntzako medikoarekin, eta denok batera ba, arduraz jokatu duzue, eta aurten horrela da, eta egutegia horrela da, eta hori goraipatzeko da, eta eguneroko kontuak ba, kontatuko ditugu, dien bezala, eta denboraldi ezberdina da. Hori aurretik aipatua zen, eta afera horrekin ba, jarraitu beharko dugu, ligarekin jarraitu behar da, eta tinko, eta finko, eta gauzak dien bezala onartu. Bueno, gure aldetik pentsatzen dut horren besterik ez, Guadalajara joateko bi arroztu dut iruretan, ateratuko zaretela, eta neurketa dena ondo balen bat, joa. Arratsaldeko zazpiretan, komplikatua, izango da neurketa, nahitasunaren aurka jokatu dute atzo, eta bizi-bizi, jokatu zuten, beti komplikatua izaten da, joan den urtean ere bai, Bidasoaren zaz, Sergio Lasaluren gola azken segunduan, bueno, talde komplikatua, Ombrados bertan handago, zure lagun hori, eta talde komplikatua izango da. Bueno, baina hori eta guztiz ere, jarraitu beharko dugu, aurten den bezala. Bueno, ba, Asier, mila esker gurean izatagatik, eta ea horrelako kasu gehiagorik ingertatzen ez diren, zaila ikusten duan arren. Bai, zaila izango da. Uste zaila alde horretatik, baina, bueno, denon azten moldatu eta konponbideak bilatzen saiatu, eta ia lehiak eta, ba, bueno, jokatzea tokatzen egunean, ba, lehia polit bat emateko gai diren gure taldiak, eta alden neurria mintzat disputatzen jarraitu. Eta osasuna zaindu, da garrantzitsuena. Hori da garrantzitsuena, bai. Ba, mi, esan dako, mi, esker gurean izategatik, Asier, eta kontantua jarraituko dugu. Oso ondo, Asier, ikasko zuei. Baita ere zuri, aio. Kiroletik. Tira, Bidasoaren neurketa bertan bera geratu zen Jean-Pierre, baina Real Unionen denboraldi aurreko neurketa berri bat jokatu zuen atzo, Tolosaren aurka intzuzen, neurketa bana bukatu zen, eta Kun Temenuskov, bulgariarrak, egin zuen, irundarren gola, beraz, Kunek, Kun estreinatu egin da, behintzat denboraldi aurre honetan. Gola ikaragarria. Garria esan zen, hori aipatu, hartalikun ginen, baina aipatu digute, hain zuzen ere, gola ikaragarria esan zela, kurena kalitatea du. Leeds Uniteden ibilia. Eta Barcelona. Beste kontua, dira, baino ala eta guztiz ere, ba, pentsa dezagun, kalitatzeko jokalari behar, ranunentzat, ona dela. Esan digute, joko txukuna, esan zela, baloiakin, eta, bueno, hobeto, entzutzen ere. Lizarran baino hobeto, eta sendoago. Bueno, hori gero, inkusi beharko da, egunerokoan nola jartzen den maile gainean, nola ipintzen den. Gero, liga bertan bere ala du, bezortzian. Eta taldea oraindik, jokalari berri asko ditugu. Bai, Rivero horre izango da kalitatea taldeari, kalitatea emango dio jokalari bat, eta oraindik ez da taldean sartu. Baloiarekin joko txukuna. Eta sendoa, aipatu digute, atzo Tolosan bertan. Bueno, garrantzitsua da, izan ere, gogoratu baino, behar dugu, gauza bat aipatuko dizut ere. Juan Dominguezek hartu zuen urtean taldea, jokoa txukuna atzitik berela, eta ondo, eta jokalario batzuk, baina garai hartan Jon Gaztañaga hasi zen Real Unionekin. Piskati iparrorratze izan zen, gero Jon Gaztañaga, bai, baina Gaztañaga alde egin zuen, eta gero arazoak izan zen. Bueno, aurten normalean, Kike Riverok hartu beharko du ardura hori, gero Anatz Elizondo jokalari on bat ere, eta Iago Babiobide. Hiru jokalari sendoak ditugu. Erdigunea sendotzeko, indarra eta maixotasuna erakusteko, eta ipar ratz bat izateko taldeak, gero aurrean ikusiko dugu. Baina, alatak uste atzoko neurketa, geure iturriak esaten digute, hobea izan zela alde horretatik. Eta erdigunean... ikuspegi ezberdinak izaten dituzte, baina ikusiko, eta bihar, Eibarren aurka, atxabalpen. Eta beste gauza bat kontatu behar nuen atzoko partidaren inguruan, izan ere, ba, erdilari jokalari batzuk aipatu ditugu, eta, bueno, ba, atzo, erdilari bezala aritu zen Sergio Llamas jokalariak, bai. Ez behar bat izan zuen. Hoxe. Eta ospitalean dago gaur. Dago oraindik ere. Bere ala klinika La Asunción Tolosako ospitalean bertara eraman zuten, eta oraintxe bertan, hitz egin dugu, Ricardo Jimenez medikoarekin, eta atzo bertan eskaner bat egin zioten, bueno, usteko bertan behera, usteko kontu batzuek, baino oraindik beste froga bat egin behar zioten, goizten 10:30-11:00 edo 12:00 ere, orduan ontsen bertan ezako ditugu, ordu bitan hiruretan Llamasen berriak izango ditugu eta emaitzak beste froga bat nahi zuten egin sendegileek, Tolosar sendegileek. Bueno, kolpe bat jaso zuen, bai. Buru aldea kolpatu zuen eta bueno, ba, bada espada ba, probak egin dizkiote. Ba, kolpe latza izan zen. Latza, eta bada espada, ba, bueno, zaintzeko, zaindu. Ba, bueno, ia 24 ordu pasako ditu ba Osasun zentroan. Eta zuk esan dakoa, Jean-Pierre, denboraldi aurrea bukatze har da, eta bihar bertan, ba, lehen mailako talde baten aurka jokatuko dute, Eibarren aurka, Atxabalpen. Hori beste kontu bat izango da, Atxabalpen, ja. Behar neurtzeko, Eibar taldeak, ba, bere indarra, eta lehen mailako gaixotasuna hor bertan jarriko du, eta mendibilaren taldeak lanean ari direnean, txantxa gutxi. Ez dago lagun artekorik. Ez dago lagun artekorik, eta txantxa gutxi. Orduan, proba ona izango da. Proba ona izango da Real Unionentzat, eta espero dezagun Aitor Zulaikak ja bideratzea 11akoa, pentsatzen duk bere buruan izango dituela ja ba neurri guztiak hartuak eta pixka 11akoa buruan izango du eta hortxe bertan ikusko du, ba niri ustez Anartzeli Zondo, Jagoba Beobide, Kike Rivero alde batetik, eta taldea hortik aurrera Donoso eskubitik, Madrazo ezkerretik, aurrean hor pentsatuko du Galan izango dela, edo Kun ere, Borja Bigera ere bere aukerak izango ditu, baina horre denboraldia Bigaren zan... Bueno, baditu. Bai, kaski komplikatu gara izango da, eta atzean, bueno, hor ditugu, eskarpentuko eta jokalariak, Borda, Azkoiti, Txukunago, Azkoiti, Iban López, bertan eskubitik aritzeko, eta Kijera. Eta, hori esmarrun, noiz bultatzen den taldera Gorka Kijera. Gorka, jakin behar dugu, Gorka Kijera, erdilari jokoak, bera, aritzen aldena, baina atzean, atzelari, ezkerraldetik ari dira ere, eta egalekoa, baino erdian ere. Bai. Eta Borda eskubitik. Bai. Beste aukera, ba, Alvaro Hoteliz lealtaden dago. Orban, hoi beste kontuat izango da. Kontatuko dugu Alvaroenaren batean, baino. Orban, Kijera, atzelari bezala aritzen aldela, aipatu ezagun, Borda ere ba, Azkoiti ere bai, egaletik binkara Azkoiti aritzen alda, baino Iban, normalean hortikan, eta atezain gizia, oraindik ikusten dut Irazusta. Bai, bueno, ba, aukera asko izango ditu Zulaikak, ea Aibarren aurka, ba, pisten baten baten digun. Txabalpen dira, ba, denbora aldian, atera dezaken amaikakoa, eta ikusiko dugu esandakoa bihar Atxabalpen, Eibar eta Real Union, ba, nor baino nor, arituko dira. Kiroletik. Eta kirolez aldatzen dugu eta arrauna zarituko gara aurrengo minutuetan, izan ere Santiago Tarrakeko aurranlaria den Aizpea González Espainiako selekzioarekin, ba, Europako txapelketa absolutuan arituko da lau zin proban. Duela hiru aste, 23 urte zazpiko Europako txapelketa jokatu zuen, eta aste buru honetan selekzio absolutuarekin Poloniako Poznan irian lehiatuko da gazteirundarra. Iria Jarama, Nuria Push eta Biki Zidekin batera arituko da bertan. Eta hauek dira Aizpea Gonzalezen helburuak txapelketari begira. Espainiako selekzioekin aste honetan parte hartzen dut Europa Absolutuan jokatzen dena Poznanen. Noa botean beste hiru neskekin horrela osatzen dugularik emakumezkoen 4 sina. Eta, ba bueno, gara 12 bote guztira eta beste 11 boteak dira nahiko fuerteak. Lau batez ere, baina besteak ere dira nahiko onak. Eta ba, bueno, saiatuko gara egiten aliketa beren, eta ea nondikan gabiltzen ikusten dugun horrela. Bueno, ba, zorterik onena opa diogu aizpeari, kompetentzia izango du, ba, lau bote oso nagusi baita dute, eta ea, ba, bueno, zer nolako emaitzarekin bueltatzen den Poznanetik. Asteleheneko saioan ba, emaitzaren berri emango dugu, baina arraunarekin bukatzeko Santiago Tarrakeko juvenil mailako arraunlariak ba, asteburu honetan Sevillan, Espainiako txapelketan lehiatuko dira, beste arraunlari batzuen artean bertan Naroa Zubimendi eta Elene Sagarzazu bikoteak parte hartuko dute, eta ba, txapelketaren bila joango dira, gogoratu ezagun, duela aste gutxi, ba, Naroa Zubimendik laugarren postua erdietsi zuela Europako juvenilen txapelketan. Kiroletik. Jean-Pierre, eta ja da, Hendaiako kirol taldeetan murgilduko gara, Hendaiako kirol taldeak ez dira gelditzen, eta Hendaia basketboleko taldeek, baduela aste batzuk, hasitako denboraldiari jarraipena emango diote, aste buru honetan, emakumezkoen taldeak pasaden aste buruan ligari ekin zioten, baina ezkerreko oinarekin hasi zuten, 53 eta 48 galdu baitzuten Amug taldearen aurka. Igande honetan, ordea, ordu bietan, irandatzen, basket Ariñon jasoko dute, eta Hendaia zaletu den aurrean denboraldiko lehen garaipena bilatuko dute jarraian, Ane Peñaren hitzak entzungo ditugu. Ba, igande honetan etxean jolastuko dugu, agigan basketen aurka, momentuko ekiponek jolastuko bi partidua galdu ditu, orduan, bueno, ba, ikusiko dugu zer gertatzen den. Gure porrotaren ondotik, 5 puntuko porrotaren ondotik joan den igandean, zer dugu aste honetako menuan, ba, entrenatzaileak esan didanez, fisiko asko, konzentrazioa eta tezere hori motivazioa urrengo partituetarako, ba, gogoiek edukitzeko eta ez eskapatzen uzteko holako partido garrantzitsuak batez ere etxetik kanpo. Orduan hori izango da guretzako aste honetako helburua. Bueno, gizonezkoen taldeak aurreko astean denboraldiko lehen garaipena erdi etxi zuen Sandelfinen aurka eta asteburu honetan ba, Azparren taldea jasoko dute irandatzen ere bai, talde zaguna dute Azparren, Euskal Derbia izango dugu igandean lauetan irandatzen, beti bezala, neurketaren nondik norakoak ezagutzeko, ba, Oian Sagarzazuren adierazpenak jaso ditugu. Igande honetan Azparnetaren aurka jolasten dugu, bueno, ondo ezagutzen dugun talde balda, oso harreman honetan godelako haiekin, aspalditik, eta badakigu, bueno, ba, oso ekipo betea dela, kanpotik oso ondo jolasten dute, jokalarionak dituzte kanpoan, barruan ere beste jokalari berri batzuk hartu dituzte, orduan ekipo oso indartsua izango da gure aurka. Baina, bueno, badakigu, lehengo astan bezala jolastu erdugula horrelako talde edero bat irabazteko, eta, bueno, gu berriz ere motivatuta gaude, lehengo asteko partidoak gogo eman digu horrela segitzeko, eta espe dugu mentalitate berdinarekin joango gara talde osoa, eta emaitza berdinateratzen halko dugula. Kiroletik. Jean-Pierre, guzti hori, saskibale hori dagokiona, baina aste buru honetan, deialdi gehiago izango ditugu Hendaian, ba, kirolarloan behintzat, errugbi izango dugu ere bai, Jean-Pierre. Bueltatzen da Hondarraitzera, atzaldeko 3 igandean, Hondarraitzeko berdegunera, estadan daie. Arazoekin, zen meda, Angeleko neurketa horretara zibiarrezuegu, gero ere mugerrekoa, eta taldeak behar zuen lasaitu pixkat, arauekin arazo batzuek izan dituzte, bueno, lasaitasun hori, pentsatzen dut, bidea berriz ere iriki egin duela, eta orduan zenpoledak hartuko dute, datorren igandean, 3 lasaitasunarekin eta bere jokoarekin, beste bide bat eta beste helburu nagusi bat, nahi lukete aurkitu eta bilatu Estat Andaieko xuriak, igande honetan. Egoera berezia da, izan ere, ba, bueno, talde batzuk ez dute oraindik neurketari jokatu COVID-a dela eta, beste batzuk Hendaia bezala, ba, bueno, neurketa guztia jokatu dituzte, eta momentu Hendaiarrak sailkapeneko 9 dira, garaipen bat eta bi porrotekin, eta esandakoa, aurreko aste buruan, ba, txedena izan zuten, urak lasaitzeko, eta igande honetan, ba, San Pol Ledax taldea jasoko dute Hondarraitzen, neurketa arratsaldeko 3 izango da, eta Felix San Martinek hause dio, ba, igandeko neurketaren inguruan. Zaten dugu San Pol Ledaxen kontra, Bai izan da aldaketa azken momentuan, programazioan egu jolastu beharko dugu bere etxea, bere belaian, baina COVID-en gatik eta protokolaren gatik eskatu digute gure etxean jolasteko endaian. Ba, egia esateko hori izango da aukera hon bat guretzat ba, etxean partidu bat irabazteko. Haiek daude dakizun bezala iazkenak, gu gaude 9. Dakizun bezala baita ere gure txapelketan, gure pulen, 7. Federal bian, talde batzuk ez dituzte jolastu partidu osoak gobidaengatik. Guk bai, osea, hiru partidu oraingoz jolastu dira, osoak jolastu dugu eta gaude 9. Esan dizu bezala, Zenpolendak dago iazkena. Orduan bai egia esateko izango da oportunitatea era bat etxean irabasteko eta remontatzeko. Haiek dudari gabe etorriko dira irabasteko baita ere beti bezala. Orduan ba bueno, emozionante izango da eta beti bezala bigarren taldea jolastuko du ordu bitan eta lehenengo taldea hiru derretan. Bueno, ba, Hendaiako estadioaren ondik norakoako hoiek dira, oso adi egongo gera ba, asteleneroko saioan aipatzeko, eta eskubaloian aritzen den Hendaiako estadioak ere jardunaldia izango du asteburu honetan Jean-Pierre, lehen jardunaldia bertan bera geratu zen neurketa jokatuko dute asteburu honetan, Oloranen aurka hain zuzen ere, etxetik kanpo arituko dira, eta hauek ere, ba, denboraldiko lehen garaipena bilatuko dute Hendaiako neskek, Saskibaloiko nesken antzera. Aurreko astean, Pesaken aurka, 23-na berdindu eta gero. Sarreran aipatu bezala, urrengo minutuetan, Jaia Life, zesta punta enpresako antolatzailea den Mikel Egiguren elkarrizketatuko dugu, baina lehenago iragarki batzuekin uzten zaituztegu ez ezazue, irratia itzali, oso elkarrizketa interesgarria, izango dugu eta. Antxeta irratia zure telefono mugikorrean entzun nahi duzula, bastuzu itxaron beharrik. iPhone eta Android telefonoetarako aplikazioa eskuragarri duzu. Zure gailuan instalatzeko ohiko aplikaziogunetan sartzea eta Antxeta irratia idaztea besterik ez duzue. Antxeta irratia zure telefonoan ere bai. Eguerdiko ordu batetik bietara, astelenero hilabeteroko saio bereziak dituzu Antxeta irratian. Lehen astelenetan, AAP-etik ordubeteko elkarrizketa saioa duzue. Bigarren astelenetan, pediatriaz, dietetikaz, ala mugaz gaindiko aholkularitzaz mintzatuko gara. Hirugarren astelenetan, radiokulturak eskainitako saioa entzunen dugu, eta laugarren astelenetan berriz, kabitik, bertso saioa eskainiko dugu Antxeta irratia. Antxeta irratia, entzun esan adierazi. Aste azkenetan, bi aukera, bi irrati saio ezberdin. Batean, kultur saioa. Eta ondokoan, Berria FM, berriaren podcast feminista. Aste azkenetan, Antxeta irratian, eguerdiko ordu batean eta arratseko 8. Aste arteetan bi aukera, bi irrati saio ezberdin, batean Hurbiletik, gure eskualdeko elkarte eragile edota norbanakoen ezagutza, eta bestean BDSCOP, ekonomia sozial eraldatzailearen inguruko gaiak. Aste arteetan, Antxeta irratian eguerdiko ordu batetan eta arratseko 8. Bueno, ba, iragarkien ondoren hemen gara berriz ere, eta ba, esan bezala, Mikel Egigurekin gaude, Jaia Life zesta punta enpresako antolatzailearekin. Eguerdion, Mikel. Eguerdion. Bueno, bazirudien COVID-ak azken urteetan udaran Hondarribian jokatu den zesta puntako Hondarribia Master Txapelketa, ba, bertan bera utziko zuela, baina iraiaren 16tik aurrera, ostiralero, zesta punta onenaren neurketak ikusi ahal izan dira Hondarribian, Hondarribiko jostaldi pilotalekuan, eta bihar bertan finalerdiak jokatuko dira, ezta? Ba bai, ja finalerdietara iritsi gea, hainbeste zailtasun eta egoera gatik pasaditugun ez behar guztiak, ba, eman diogu buelta ez, eta azkenean ba, lortu dugu aurten ere Gran Slamanekin hemen egotea, hiru lehenengo jarduerak pasa dira eta ja bihar ba semifinalak ditugu, ez? Eta bueno, irrikitan aber jendea frontoira dator eta partidu beharrak ikusten ditugun. Mikel, aipatzeko aurtengoa Gernika bertan behera utzi duela bere txapelketa, zuek mantendu izan duzue eta alde horretatik ia da zuretzat zuentzat lana aski berezia izan dela alde horretatik, eta bate xamurra izan, baina bueno, hor alde batetik Euskal Telebistaren babesa ere kontutan hartu beharra, Hondarribiko udalarena ere bai, eta azken finean ere pilotariak bere bihotz guztia jarri dute eta gogo guztia Hondarribian jokatzeko. Bai, hala da, ez. Azkenian ba tamales, erlazio kristonona daukagu Gernikako jendearekin, eta bueno, pena bat izan da, ez. Eduki zuten suerte oso txarra, ze jaietan brote bat egon zan, eta bueno, dana komplikatu zan. Eta bueno, ba ez da egongo Gernikakoa, ematen du, oraingoz ez dago previsto egotea. Eta bueno, Hondarribian ba azkenean lortu dugu ateratzea, ez? Esan dezun bezala Hondarribiko udaletxearen laguntza ikaragarri izan da. Bilera asko izan ditugu eta protokolo oso kompletoa lortu dugu Prebitekeko enpresarekin ere egon gea lanean, Riesgos enpresa batekin. Eta bueno, azkenean oso egoera zaila izan arren aurrera atera dugu eta bai, pelotariak ere azken finean beraien aportazio garantzitsua egin dute, beraien soldatak ere jetxi dira, normala da, egoera gatik, takila gatik, aforo gatik, eta beraiek ere esfuerzo handi bat egin dute, baina bueno, ikusi dute egoera horrela dela, ez bai mundu guztian, futbolean edo zein kirolan, eta denon artean, bai izan da, balan bat, egin dugula batera, eta bueno, Euskal Telebistare hor dago partiduak ematen, eta ba oso pozik, ez? Zer moduzko erantzuna izan duzue Hondarribian, orain takilak aipatu dituzuela, uste eta aurreko gunean prentxaohar bat bidali zenutela, basarrera gutxi gelditzen zirela final erdietarako, zer moduzko erantzuna jaso duzue? Bueno, ba oso ondo, ez? Azken finean, normalean ba udaran egiten denean txapeleketa zazkiren eta piko entrada saltzeko gai izan geha askotan, ez hori da hostaldiko aforoa. Baina momentu honetan udaletxearekin jarri ditugun balditzenetan, ba, bakarrik 280 sarrera saldu daitezke. Beste egunean bialegen nota bat 180 gelditzen ziala eta orain ja ditugu 80 inguruan gelditzen dira, 80 eta hemendik gaurtik bihar arte ba pentsatzen dugu ber danak saltzen dira, baina bueno, egoera ikusita 200 lagun sartzea frontoian nahiko lan txukuna da, baina bueno, ere sarrera 5 eurotan izan da aurten, prezio erdian, beste urtetan konparatuz, ba espero dugu jendea animatzea, gainera zan nahi dut sarreran rekaudatzen dugun diru guztia Hondarribi pilota eskolarako izango dela, beraiek urtean zehar behar duten material guztia eta gauzak erosteko, eta bueno, oso harro gaude hori ere laguntzea bertako eskolari. Claro, hori beste adarra da, hortikan ere jotzen duzue, erreportai batean entzun nuen Koldo Nagusiak egindakoa, bueno, zuen jarrera eta zuen lana eta nondik egiten duzuen zuen diru bilketa, nola betetzen duzuen zuen lana eta zuen jatorria ere. Alde horretatik zurekin hitz egin nuen atzo bertan eta aipatu genuen zu oraindik kirolaria zea, enpresaria eta harreman guztiak lotzen dituzu, nola egiten da hori? Oraindik kirolaria izatea, enpresaria bertan izatea, egutegi berri bat antolatzea dela, COVID dela medio neurri guztiak hartzea, pixkate eromena, ez? Bueno, azkenean eromena ja esperientzia asko daukagu, eta ja ez gara erotzen, baina bai daude momentu askotan ba gauza asko lotu behar diela, baina bueno, azkenean transparentzia da gauza garrantzitsuena eta jendeari esatea beti egia eta aurpegira, ez? Jende asko sartzen da pelota munduan ondo gelditzeko jendearekin eta azkenean hori egiten dizuna da arazo eta arazo gehiago bilakatzea, ez? Hemen gauzak argi daude, jende guztiari esaten zaio dagoena, beti kriterio objektiboena saiatzen gera txapelketak antolatzeko garaian, eta bueno, ba gizakia gara, seguro Kriston fallo pila bat egiten ditugula ere, baina bueno, gure funtzionatzeko era da horrela, ez? Beti esaten dut gauza bat, daukate adikzio oso fuertea errealitatera, ez? Jendea beti dago ametxetan, egingo dugu hau, konparatzen agian zesta punta bat tenisarekin edo beste kirol batzukin, eta ez ezin daukatena da, errealitateari adikzio oso fuertea. Orduan, badakit zeintzuk dira zenbakiak, goiro, ditugun patrozinadora, saltzen ditugun sarrerak, pelotariak zer generatzen dugun, eta hortik, ba, hor dago egia eta ikusten da zer egin daitek eta zer ez. Eta orduan horrela lan egiten, naiz eta batzuei ezaio gustatzen horrela izatea, beti gauzak ondo egiten dira. Egiten duena da alden guztia, ez dugu kerik saltzen. Bueno, Hondarribiko Mastersera bueltatuz, finalerdiak jokatzen dira ostiral honetan, goi mailako neurketak ikusi alko dira, ezta? Bai, bai, daukagu menu bat, bueno, kristona, ez? Lehenengo partida Imanol López eta Diego Beaskoetxea, ba, munduan azken urtetan egon diren bi pelotari onenetakoak, Imanol López konsideratuta azken urtetako aurrelari onena, numero uno bat, number one, esaten dute bezala hor Miamin, eta Diego Beaskoetxea Miamiko Dania Jaiarai frontoiko aurrelari onena izan da urte askotan, eta munduko txapelduna, urrezko guantaren txapelduna oso bikote sendoa, eta bestaldetik Olaran Etxeto, ez? Beste pelotari perfil bat, gazteagoak, atletikoagoak, fizikoki oso oso ondo daude, izan dira Biarritzen munduko kopako txapeldunak, eta favoritoak dira Beaskoetxea López, baino kontuz Olaran Etxetorekin zeagian hobeto daude momentu honetan jolasten eta enratxatuagoak. Eta gero, bigarren semifinalan, ba, Goikoetxea Ira Astorza, jolazun dute oso bikote ba handia, ez? Goikoetxea, Iñaki Osa Goikoetxea, azken urtetako figurarik handinetakoa pelotan, eta erik Ira Astorza, ere Imanol Lópezekin atzelaririk handinetakoa. Bueno, beste aldean dituzte Ola del Río da perla bat bezala, gore gunean dagona atzelaririk guztokoenetakoa, kriston eskubia dauka. Eta oso favoritoak dira Goikoetxea Ira Astorza, baina, bueno, bestinikotea Ola del Río dana ematera, aterako dira presio gabe, eta partido guztiak jolastu barri azkenean. Hau dena, Arratsaldeko 8:00 hasiko da, Hondarribia Jostaldi pilotalekuan. Jostaldi zuentzat izan da leku katiotiero bat eta leku berezi bat, Denok aipatzen dugu Miami, Mexiko, Gernika, Markina, baino Miarritze ere bai Donibane Luitzu nahi zuzen ere, baino hor Jostaldin zuen kaila bezala, zuen etxe berezia bezala finkatu duzue egoitza bezala, ez? Bai, azkenean 2007an hasi ginenean abentura honekin Jostaldi remodelatu zen, oso leku estrategikoa iruditu zitzaigun, ze iparraldean ikusten genuen zelako gauzak zuen antolatzen bai Donibane Lohizunen eta Biarritzen, eta justo onduan gaude, ez? Da muga egoalda eta iparralde artean, eta turista askorekin, gastronomia, oferta gastronomiko oso potentearekin, eta ikusi dut argi, ez? Horre hasi bazula lanean, baina, bueno, proiektua ez zuekoan zentzurik pilota eskola bat gabe, ez? Eta proiektu bat ondo egiteko hasi bargea piramidea azpitik egiten, ez? Ume asko astea jolasten zestara, eta hor eskola batekin, eta torneoa, eta udalaren laguntzarekin, ba, azkenian sinergia handi bat lortu da, eta Hondarribia, ba, gaur egunean zesta puntako mapan dago hor top goian, ez? Txapelketa handiena edo handienetako batekin. Eta nola ikusten duzu, ba, Hondarribiko zesta punta, bueno, edo eskolaren arrobi hori? Ba, oso ondo, oso ondo. Falta zaigu pelotari profesional bat, ja, salto ematea, Hondarribikoa, ja, herrian jende guztia erotzeko, ez? Aber, arraunan bezala pasatzen den. Baina daukagu Julen Basterra, Hondarribiko gaztea, 17 urtekoa, 18, oso ondo, ja, jolazten, urte pare batetan, agian Grand Slam txapleketan ikusteko prestatu beharko gara, zeia finaleko finalean 16an, urriak 16an finala baino lehen partido bat egongo da profesionalena, eta ja jolastuko du Julen Basterra profesionalekin astuta, Zandarreiniko gazte bat horregotea guretzako postasunez betetzen gaitu, eta hori da falta dena, ez? Herriko gazte bat ja pelotari topean egotea, eta orduan proiektua oso polita izango da. Bueno, ba, izen horrekin gelditzen gera, Julen Basterraren izenarekin, eta eagia den, urte batzuk barru, ba, horrelako Mastersen batean ikusten dugula, eta albisteak emateko gaitasuna izatea guk. Bueno, ba, Mikel, eskerrik asko gurean izatagatik, mila esker gu jasotzagatik, eta oso adi egongo gera, bihar bertan jokatuko diren finale erdietan. Bale, eskerrik asko zuei. Kiroletik. Bueno, ba, horiek dira Bidasoa eskualdean kirol deialdiak, ditugun kirol deialdiak, baina ba, albiste gehiago ditugu, ez bakarrik Bidasoa eskualdean, baizik eta kirol munduan, futbolean, adibidez. Santander Ligan aritzen diren taldeek, atxedena izango dute asteburu honetan, izan ere selekzioen neurketak jokatuko dira, baina lagunartekoak antolatu dituzte. Hala nola, Eibarrek Real Unionen aurka jokatuko du, Atxabalpen bihar, eta Atletikek Valladoliden aurka ba, sentsazioak berreskuratzen saiatuko da. Eta Osasuna eta Alabez, ba, nor baino nor arituko dira ere bai. Emakumezkoen futbolean, Erreginaren kopako finalerdia jokatu zuen atzo Atletikek Logroñoren aurka, neurketa utxian bukatu zen, luzapena berdinketarekin bukatu zen ere bai, eta penaltietan Jean-Pierre Logroñosek irabazi zuen. Eta ez asmatu zenbat penalti sartu zituzten bitalden artean. Zenbat? Hiru. Hiru. Hiru penalti. Logroñok bi sartu zituen, eta Atletikek bakarra, eta beraz Logroño sailkatu zen ba, Erreginaren kopako finalean. Beraz, Euskal Herriko taldeak Iberdrola Ligan zentraten dira, Eibarrek Levanteren zelaian jokatuko du asteburu honetan, Atletikek Sevillaren aurka, eta Errealak Deportibo izango du arerio. Saskibaloian, Baskoniak bihar bertan Izargorriaren aurka jokatuko du etxetik kanpo, Euroligako bigarren jardunaldian. Eta Endesa Ligan zer Jean-Pierre, ba, aipatu genuen astelenean, Akuntza Gipuzkoa Basketek larun batean Ilunbera itzuleko dela. Bueltatzen da Ilunbera, egia esan. Bueno, arazoak izan zuten Gaskako inguruan, bakizu Gaskan ezin direla aritu, arauak ez ditutela betetzen Gaskan eta Ilunben azkenean, ba, lanak amaitu dituzte eta preste egongo da instalakuntza hartzeko Endesa Ligako neurketa guztiak, hain zuzen ere, eta hor bertan egongo da Akuntza, hasiera batean arazoa COVID dela medio, gero beste arazoak ez dakit nongoak, baina bueno. Arazo ugari izan ditu azteko auzietan ibili dira, azken Marcelo Nicolaren taldea finkatzen den eta bueno, lasaitzen den gauza eta zale guztiak gerturatzen aldian zale guztiak asko Gipuzkoa mailan eta eskualdean ere bai dugu eta Ilunbera gerturatzen dian saskibaloian ona disfrutatzeko. Goi mailako saskibaloia disfrutatzeko noski bai. Casa de Montzaragozaren aurka demoraldiko lehen garaipena bilatuko dute Gipuzkoarrek. Bilbao Basketek Juventud Badalonaren aurka jokatuko du etxetik kanpo igandean eta igandean ere Baskoniak ba Burgosen Hereda San Pablo Burgosen aurka arituko da. Aurreko astean, Saskibaloiko Champions Liga irabazi berri duen taldearen aurka. Emakumezkoen Dia Ligan, IDK Euskotrenek Campus Prometeren aurka jokatuko du, Kutxabank Araskik Perfumeria Sabenida indartsuaren kantxan arituko da, eta Lointek Gernikak Duran Makinaria Enzino taldea jasoko du, ba, maloste kiroldegian. Txirrindularitzan Jean-Pierre, Italiako Giroan Filippo Gainak. Ba, bigarren garaipena erdi etxi zuen atzo, zure laguna da Filippo Gaina. Bai. Ha, bai? Bai. Eta nolatan? Azken urteetan ez dugu Italian ikusi olako txirrindularik, erlojupekoan ibiltzen den bezala. Garaibetian Francesco Moser izan zen, baina urteak abar eta abar, izan zela Aldo Moser bere osaba, eta gero Francesco Moser izan zen txapeldun handia, beste garaibateko kontua zian, baina italiarrak behar zuten olako txapeldun bat. Nibali, beste bat zen, baina Filippo Ganna munduko txapelketa eskuratu zuen, eta maglia Rosa jantzi zuen, uste dut, etorkizunarako txirrendulari handia izango dela Filippo Ganna. Bigarren garaipena, berarentzat, aurtengo giroan. Eta, gorai batekoa da, ba, Filippo Gainaren errendimendua oso ondo, oso ona izaten ari dela, baina primeran da bilena, Peio Bilbao da, ba, lehen euskalduna da, Gernikarra, izan ere, sailkapen nagusiko bigarren jarri da, eta Joao Almeida portugaldarra da, momentuz, Maglia Rosa daraman txirrindularia, baina esan dakoa, Peio Bilbao Gernikarrari, 43 segundu besterik ez dio ateratzen. Oso maila ona ematen ari dena Gernikar gaztea. Oso maila ona inzuzen ere, Peio Bilbao, eta gero aipatu behar du albiste bat, lehenengoan aipatu genuen nola bueltako lehen etapa irundik ateratuko dela, fiko batek inzuzen ere, eta arraten maiteko dela, ma, zalei gabe. Azkenean, zalerik gabe, bai arraten eta bai orduñan. Eusko Jaurlaritzak eta antolatzaileek erabaki hori hartu egin dute, eta bueno, ulergarria da, eta alde horretatik, telebistatik jarretu beharko dugu, eta zaleentzat, ba, ez da gauza bera izango, baino, baina, bueno, horrela da, aurtengo COVID dela benio, egoera orokorrean, eskubaloian, saskibaloian, futbolean, zer esan Oiartzabal atzo Lisboatik kanpo gelditu zela, eta bueno, aurten ere, ba, orduan erabaki hori hartua dago, eta arrateko santutegian ez dago zalerik izango aurten. Eta izen batzuk eman dira ja, parte hartuko dutenak, Primoz Roglic eta Tondu Molan, ba Irunen hasiko dute Espainiako buelta, beraz izen potoloak, eta pixkanaka txirrindulariak ezagutuko ditugu, ba, lasterketa horretara datozenak. Eskubaloian, Bidasoaz gain, Zazirasoa ligako, ba, beste Euskal Herriko taldea den anaitasunak Guadalajararen aurka jokatu zuen atzo, 27 berdindu zuen, eta atzoko jardunaldiko emaitzak hauexek izan ziren, Klub Cisne Balonmano 29, Balonmano Ziudaden Kantada 32, aipatu dugun Guadalajara 27, anaitasuna 27, Balonmano Sinfin 26, eta Logroñok 32, Logroñoren taldea indartxu bultatu da Zubaligara. Bai, bultatu da indarrarekin, ikustu dut ez dute duela joan den urteko mailara, baino irabazi egin zuen Santanderren atzo, ez da erraza Alberizian irabaztea, beste gauza bat Cuenca behar zuen, garaipena hori, ez ba, galdu Dutra Bisba Plokera joan da, eta pentsatzen dut, aurratzen dizuet, baina oraindik ez dago zehaztaturik, galduko duelaren Maziel Atezaina, eta Ponziano. Bueno, ba bizkarrezurra. Taldearen bizkarrezurra. Claro, bere kontratuen kontua dira, eta hor Lidio Jimenez oztoa serre dago, eta bueno, lehenguan entzun nuen esatean, bueno, nahi dutenak geldituko dira, eta nerekin egongo dira, baina egia esan, Plokek aprotxatu dura egoera, eta eraman dutela asteko Dutra. Eta nik uste dut Maziel ez dakit jarreko duen, edo ez, eta Ponziano ere zalantzan egon da. Eta nahitasunak, ba, 15-18 irabazten ari zen, naino, aipatu dugun bezala lehenago, Guadalajarako pista, komplikatua izaten da. Kantxa beti komplikatua izaten da, datorren larun batean, dena ondo, eta malin bada, Bidasoa han bertan egongo da, eta joan den ortean arazoak izan zituzen, azken okumen dituen eta bar, eta nahitasunak, azken finean, puntu bat, jaso zuen atzo Guadalajaran. Bueno, Joan Pig, ba, beste behin, ez dakit jakingo duzun, baina pilotarekin bukatuko dugu, adierazi genuen Baikoko pilotariak greba deialdia iragarri zutela, ba, zer egin du Baiko enpresak, Gernikako jaialdian Aspe enpresako pilotariekin partidak osatu ditu. Beraz, ba, Baikoko pilotarien grebarako eskubidea ezbaian jarri du, argi eta garbi. Atzo bildu ziren Baikoko zuzendaritza eta jokalarien ordezkariak grebaren inguruan konponbide bat lortzeko. Eta ez diren akorde batera iritsi, jokalariak itxaropentsu iritsi baziren ere, bilerara gaur emango dute, ba greba deialdiarekin jarraituko duten ala ez, ba, horren berri. Hori gutxi balitz, Ander Imazek Jon Marizkurrenari salaketa jarriko diola jakinarazi zuen. Gogoratu dezagun, Jon Marizkurrenak kontratua ezberritzeko erabaki hartu zuenean, ba, Ander Imaz seinalatu zuela, informazioa filtratzen ziola enpresari, ba, Ander Imazek salaketaren iragarpena Baiko enpresaren weborrian jakinarazi dute. Pilotak arazoa ditu, ordea, jende ezkerpa eta frontoiak usten ari dira, eta horrelako arazoekin, ba, ez da sendotuko, eta enbere ez da garatuko, eta hola, nik aipatu nizu nengoen, baserre batean joan, eta babarrun batzuk indena, ba, hori ez da gertatuko, baina nahi dut esan, Mikel Egurerek esan ziren atzo. Baina dira urte asko, greba potolo bat izan zen Ipar-Ameriken, puntistekin. Eta enpresek lortu zituzten jokalariak berriz ere. Eta Euskal Herrian ere, bai, jendeak zaleek nahi dute pilotariak ikusi. Eta azken finean, ba, eskubide osoak behar dituzte, noski baietz, pilotariak, baino kontuz. Kontuz afera horiekin, aski komplikatua izatzen da. Eta jendeak ez du barrakatzen, eh? Ez du barrakatzen, ez. Ez du barrakatzen, eh? Bueno, hau ere konponduko da, ziur, ea, laster, ba, baina, laster konpontzen den. Zuk uste duzu? Itxura ba, txarra dauka, itxura bai, txarra dauka, baina azkenean, ba, uste dut esko jarraritzak, edo... Eta ez dela bakarrik. Nafar gobernamenduak, edo... Bai, hor, Martínez de Irujok egin zituen adirazpen batzuk, bai, ba, hainte publiko bat sartzen denean, hori bai, konponduko dela. Baina, bueno, ez egia da, itxura txarra duela ez bakarrik egoeragatik, nolakoa den ikusita, baizik eta, baina, pilotarien artean ere, ikamikak sortu direla eta salaketak eta... Eta auziak sartzen diren unean... Hor, ja, txarra. Bueno, gazteleraz esaten da, más vale un pleito ganau. Bueno, ba, ea konpontzen den, eta momentuz... Auskalo. Momentuz, berri hauekin usten zaituztegu. Bueno, Jean-Pierre, ba, saioaren amaierara iristen ari gara, oraindik ez dugu programako ordua bete, baina... Gauza bat, Llamasen egoera eriburuz, indarra bialtzen dugu hemendikan, kolpe latza jaso zuen atzo Tolosan, eta, bueno, frogak ona, alde batetik, gero beste alde batetik ere, frogak PCR-enanak bidasoaren zato ona diren, eta Nava de la Asunción taldearen zatere bai, horrek esan nahiko du, Guadalajaran, jokatuko dutela, Jakobo Kuteraren mutilak, normalean ostiralean bihar arratsaldeko 3etan ateratuko dira, afaltzeko orduan iritsiko dira, eta larun batean 7etan David Santa Maria kiroldegian jokatuko dute bere neurketa Guadalajararen aurka. Gogoratu behar ditugu gainontzeko taldeek dituzten deialdiak, Real Unionek Atxabalpen jokatuko du bihar Eibarren aurka, ze orduetan izango da hori, Jean-Pierre? Amabietan Atxabalpe futbol zelaian. Amabietan, gogoratu ezagun ere, Aizpea Gonzalezek Europako txapelketa jokatuko duela, Poznanen, lausinean arituko dela Espainiako selekzioarekin, eta bueno, horren berri izango duzuela, asteleheneko saioan. Hendaiako, Hendaia basketbol taldeak ere, emakumezkoak igandean irandatzen, ordu bietan jokatuko dute, gizonezkoak lautan arituko dira, gizonezkoak Asparrena jasoko dute, eta Hendaiako estadioak ere deialdi neurketa garrantzitsua izango du errugbiari dagokionez. Ondarraitzen igandean 3:30etan arituko dira San Paul Ledax taldearen aurka. Ez dezagun astu Hendaiako estadioak ere, baina eskubaloian jokatuko duela Oloronen aurka bertan larun batean 4:00etan. Eta hoiexek dira aste buru honetako deialdiak. Gogoratu dezagun, datorren astean, behintzat Euskal Hegoaldeko zenbait kirol esprofesionalek hasiera izango dutela. Bazen garaia, futbolean eta saskibaloian hasiera izango dutela. Eta beraz, datorren asteko osteguneko saioan, prebia luzeago bat, talde gehiagoren adierazpenekin eta protagonista gehiagorekin izango ditugula. Adibidez, Real Unionen taldeak, Hondarribia, Dunboa, Erroibide ere bai arituko da, Eskubaloian oraindik ez dira arituko, 24ean hasiko dira. 17ean Barcelona izango dugu, normalen, aipatu, konpontzen balima da, Ademarrekin Irunen, eta 17ean Barcelona arratsaldeko 3etan, larun batean izango da hori. Bueno, hortxe deialdi guztiak, eta bitartean badakizue, Bidasoako eskualdeko kirol albiste guztiak euskaraz, irubebikoitzakiroletik.eus web horrian aurkitzeko aukera izango duzuela, eta baita kiroletik agerkariaren sare sozialetan ere. gure partetik hau da dena, besterik gabe, ba, berri saiekin eta koldo nagusiarekin utziko zaituztegu. Mila esker beti ere, ba, irratiaren atzealdean edo beste aldean egotagatik, eta nola ez, zuri mila esker, Jean-Pierre, gurekin egotagatik. Eta honegin, ordu honetan, bai. Eta azkenean eguraldi zoragarria, euripean egon gora, guan eguraldi hobetua da, da bueno, honegin, kirol munduarekin. Bitartean, musika pixkatekin, usten zaituztegu. Ondo izan!